Mającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawczy.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 czerwca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Głosuj, bo inni wybiorą za ciebie. Dziś druga tura wyborów prezydenckich w Polsce. Lokale czynne są już od godziny. Rosjanie przygotowują dużą ofensywę w rejonie sumskim w Ukrainie, ostrzegają wojskowi analitycy. Dziś Dzień Dziecka, najmłodsi pianiści zagrają w Łazienkach Kulewskich w Warszawie po raz pierwszy w historii koncertów chopinowskich. Dziś druga tura wyborów prezydenckich. Od godziny otwarte są wszystkie komisje wyborcze, co oznacza, że możemy już oddać głos na jednego z dwóch kandydatów. Należy jednak pamiętać, że trwa cisza wyborcza, której nie wolno zakłócać do końca głosowania. O szczegółach Krzysztof Kuczyński. Podczas ciszy wyborczej zakazane jest m.in. organizowanie zgromadzeń czy rozpowszechnianie materiałów na temat kandydatów, przypomina szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. Szef Krajowego Biura Wyborczego Rafał Tkacz powiedział, że każdy przypadek złamania ciszy wyborczej będzie badany indywidualnie. Ocenę tego typu zachowań będą każdorazowo, co do każdego indywidualnego przypadku, dokonywać organy do tego powołane, organy ścigania. Za złamanie przepisów grozi kara grzywny nawet do 1 000 000 zł. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Rosyjska armia zajęła kolejne wsie tuż przy granicy z Ukrainą w obwodzie sumskim. W tym regionie może dojść do kolejnej dużej rosyjskiej ofensywy. Analityczny portal Deep State poinformował, że siły rosyjskie zajęły wieś Wołodymyrivka, znajdującą się około kilometra od granicy z Rosją. Ten obszar od kilku tygodni jest celem naziemnych ataków Rosjan. Okupanci próbują też utworzyć kolejny przyczółek w obwodzie sumskim w okolicach wsi Oleksandria. O wzmożeniu rosyjskich ataków na obwód sumski poinformował głównodowodzący ukraińskiej armii generał Oleksandr Syrski. Według jego słów Rosjanie aktywizowali się także na południu w obwodzie zaporowskim. Najwięcej jednak szturmów Ukraińcy odpierają w obwodzie donieckim, przede wszystkim w okolicach Pokrowska. W nocy Rosjanie używali szahidów do ataków w głębi Ukrainy. Wybuchy słychać było m.in. w Kijowie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Mija rok od startu rządowego programu wsparcia in vitro. W tym czasie ponad 12 tysięcy kobiet zaszło w ciążę, a na świat przyszło prawie 1000 dzieci. To był bardzo udany rok, mówiła w audycji Zapraszamy do Trójki Marta Górna ze Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian. To był rok, w którym po właściwie 8 lat takiej próżni zupełnej i braku wsparcia, te pary, które potrzebują wsparcia medycznego, które potrzebują procedury in vitro do tego, żeby spełnić marzenie o rodzicielstwie, mogły w końcu po to marzenie sięgnąć. No i już wiemy, że 1000 wyczekanych dzieciaków jest na świecie. Jestem przekonana, że z każdym tygodniem będzie lawinowo tych dzieci przybywało. Mamy ten efekt, na który czekaliśmy, o którym marzyliśmy. Rodzą się dzieci. Refundacja in vitro jest dostępna dla par w związku małżeńskim albo partnerskim, które w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem potwierdziły badaniami problem niepłodności. Gry terenowe, warsztaty artystyczne, spacery przyrodnicze to atrakcje w Łazienkach Królewskich w Warszawie z okazji Dnia Dziecka. Dorota Stemalaszczyk-Szwed z działu edukacji zaprasza na świętowanie całe rodziny. Przygotowaliśmy warsztaty rodzinne i oprowadzania w pałacu na wyspie. To jest takie międzypokoleniowe zwiedzanie, więc zapraszamy z babciami, ciociami, wujkami, starszym, młodszym rodzeństwem. No i taką kulminacją naszych działań z okazji Dnia Dziecka są zawody hobby horse'ów. I to będzie się odbywało w okolicach hipodromu, czyli w miejscu, gdzie historycznie również odbywały się kiedyś zawody hipiczne. Z okazji Dnia Dziecka po raz pierwszy od początku koncertów chopinowskich zagrają dziś najmłodsi pianiści. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu w południe rozpocznie się familijny dzień z kulturą indyjską. Jak mówi wicedyrektorka placówki Ilona Pulnar-Duszyk, to nawiązanie do wystawy Podróże z Herodotem, świat oczami Ryszarda Kapuścińskiego. Będzie to bardzo barwna i inspirująca podróż do Indii, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć przepiękny taniec Kathak, przepiękny taniec Bollywood. Będziecie mogli wziąć udział w warsztatach. Dzieci natomiast będą mogły skorzystać z warsztatów. Między innymi będą warsztaty mehendi, czyli sztuka zdobienia ciała. Dzień Dziecka w Radomskim Muzeum potrwa od 12 do 16.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień dziecka wczoraj w Paryżu. Pora na wiadomości sportowe, Dariusz Urbanowicz. Oj, ale ten plac zabaw trochę nieciekawy, szczerze mówiąc. Paris Saint-Germain rozbił Inter Mediolan 5-0 w finale Ligi Mistrzów UEFA. Pierwszą bramkę finału strzelił w 12 minucie Hakimi i wykonał gest przeprosin w stronę kibiców swojego dawnego klubu Interu, tak jakby wiedział, co nastąpi potem. Po pierwszych 20 minutach bramką Due Paris Saint-Germain prowadził już 2-0. To był ten moment, który zmroził tysiące kibiców na stadionie San Siro w Mediolanie. Mecz oglądali na wielkim ekranie. W drugiej połowie Francuzi poszli jak strzała, zdobywając 3 kolejne gole. W 64 minucie autorstwa Due, w 73 Kwara i kończąc bramką Majulu. Media mówią o rozłożeniu Interu na łopatki, jego upokorzeniu, koszmarze, jaki podopieczni Inzagiego zgotowali kibicom i o lekcji, jaką dali im przeciwnicy. Inter nie tylko nie wygrał po 15 latach Ligi Mistrzów, ale został stromotnie pokonany. Kibice przyznają, że Paris Saint-Germain wygrał dzięki dominacji na boisku i ustawieniu gry w każdym aspekcie, od twardej obrony po 3 napastników zasługujących na hat-tricka. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. W żużlu Ligi Mistrzów nie ma, ale jest Grand Prix, a tam nie ma sobie równych Bartosz Zmarzlik. 5-krotny mistrz świata wygrał turniej w Czechach i ponownie zasiadł w fotelu lidera cyklu właśnie Mistrzostw Świata. Setna runda i wygrana z tej okazji, to myślę, że to jest taki piękny akcent. Bartek ten gen zwycięzcy w sobie ma, pierwiastek zwycięzcy na tablicy Mendelejewa nazywa się Zmarzlik, dzisiaj świecił na biało-czerwono. Znowu po raz 28 wygrał rundę Grand Prix. Mówił komentator Eurosportu Rafał Lewicki. Kolejny turniej za 2 tygodnie w Manchesterze. Informacje siatkarskie i niestety nie wszystkie dobre. Reprezentacja Polski przegrała z Niemcami na zakończenie turnieju Silesia Cup w Gliwicach. Było 1-3. Reprezentant Polski i zawodnik Bogdanki Luka Lublin Mikołaj Sawicki został zawieszony z powodu naruszenia przepisów antydopingowych. Na pocieszenie dla lubelskich kibiców klub przedłużył umowę z Wilfredo Leonem. I jeszcze coś miłego. Wicemistrz olimpijski, zawodnik projektu Warszawa Jakub Kochanowski wstąpił w związek małżeński. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Słońce zachęca do postawy obywatelskiej, ale czasami zachmurzenie wzrośnie do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie grad na termometrach 21 stopni na Suwalszczyźnie, 25 w centrum kraju, 28 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Formacja Nieżywych Schabów, wiązanka melodii młodzieżowych. Po tej zimnej scenie, czyli Made in Poland, Varieté, przyszedł zespół, który miał zupełnie inną ofertę. Ludzie kompletnie stali oniemieli i tak naprawdę nie wiedzieli, co zrobić z tym, co właśnie przyjęli. Była to rzeczywiście energetycznie niesamowita historia. Formanka to była w ogóle, to było zdrobnienie jak gdyby od formacji. Tak samo jak Tilele było z zdrobnieniem od Tilaf w ogóle, że furmanka kocha Tilele i na odwrót, w ogóle takie było hasło wtedy. Dziś o debiutanckiej płycie formacji Nieżywych Schabów wiązanka melodii młodzieżowych opowiedzą Jacek Pałucha, pierwszy wokalista zespołu, Olek Klepacz, aktualny frontman grupy i dziennikarze Anita Bartosik oraz Marek Niedźwiecki. Bydło rogate prowadzi tramwaje, słonie mupom zabrały gitarę, panowie i panie tarzają się w błocie, anioły i święci siedzą na płocie, łykają, ogień puszczają, dymy, rowery nas szybko poruszają, nimi puszczona przez dzieci leci kometa, radosna, lecz cicha, niczym tapeta, paluszki ciche stąpają łóżkami na pakiecie diabeł z żółtymi skrzypcami, przychyla mu do taktu murzyńska kapela. Babilońskiego wozu spadła czarna bela, wszystko się to działo w porannym blasku. Zatrzymałem to na moim obrazku.